अज्ञातात् चेतनात् उत्पद्यते सर्वम्, इसके लिए ही ये दृष्टांत दिया जा रहा है। अक्रियादपि ब्रह्मण प्राणादि प्रपंचोत्पन्न, अक्रिया रूपा ब्रह्म से भी प्राणादि समस्त प्रपंचोत्पत्ति में दृष्टांत दिया जा रहा है। यथोर्णनावृत्या स यथा लोके उर्णना अच्छा यहाँ तक हो गया, विचरंती तक हो गया शास्त्रार्थ शुरू के लिए। यस्माद् आत्मना स्थावर जंगमं जगद इदम् अग्नि विस्फुलिंगवद् विचरति अनिशम्, यस्मिन्नेव च प्रलीयते जल बुद्बुद्वद् यदात्मकं च वर्तते स्थिति काले तस्य अस्य आत्मनः ब्रह्मणः उपनिषद् उप समीपं निगमयति इति अभिधायक शब्दः उपनिषदि पृच्छते। ये चलेगा। यस्माद् आत्मना स्थावर जंगमं जगद इदम् अग्नि विस्फुलिंगादिवत् विस्फुलिंगवत् विचरति, जिसलिए अग्नि से निकली चिंगारियों के समान जिस आत्मा से यह चराचर समस्त जगत निरंतर उत्पन्न होता है, प्रतिदिन सुषुप्ति के बाद देख रहे हैं उत्पन्न हो रहे हैं, निरंतर जो है उसका अभिव्यक्ति है उत्पत्ति है, कुछ नहीं सृष्टि दृष्टिवाद में आपकी समस्त अभिव्यक्ति हो रहा है, यही उसकी उत्पत्ति मानी जाएगी। और दृष्टि सृष्टिवाद में आपके कारण सब आपके विद्या से उत्पन्न होता है, शिक्षा लोकानु सृजाई थी, जैसे ऐत्रेय में कहा था ना एक क्षण सब में सब के सब उत्पन्न हो जाता है, आपकी वासना में सारा जगत आपको दिखाई देता है। इसे कहते हैं कि भाई सार जंगमम जगत इदम अग्नि फिलिंगवद विचरति अनिशंग, निरंतर रोज रोज ऐसे चलता है। दृष्टांत में सब पहले क्या लिया गया था प्रलीयते, और जिसमें अंत में जाकर विलय भी उसी में हो जाता है। जल बुद्धि के समान यदात्मकम च वर्तते, जल बुद्धि के समान जल की बुद्धि क्या है, जल ही है, तदरूप तदात्मक ही रहता है, फिर भी विशेष आकार मात्र प्राप्त है, उसी में आत्मरूपेण रहता है, उस आत्मा अनेक आकार का ध्यास होकर के प्रतीत हो जाता है, जैसे जल में बुद्धि आकार का ध्यास पूर्वक कारण प्रतीति जल की ही उस रूप में प्रतीति होता है, फिर आत्मा के ही इस प्रकार से प्रतीति होता है। तब स्थितिकाले तस्य आत्मनो ब्रह्मणः, उस आत्मा का ब्रह्म का ये उपनिषद, उपनिषद क्या है नाम है, अभिधायक शब्द है, उपनिषद नाम से कहा जाएगा उसको, क्यों उपम ने समीपम निगमयति, अभिधायक शब्द समीपम निगमयति, उपम ने समीपम निकार करते निगमयति, उप माने समीपम निगमयति इति अभिधायक शब्द उपरिषद्यते, इधर से संज्ञा प्रत शब्द इसको लेना चाहिए। निगमयति माने प्राप्यति अर्थ, सदृढ़ धातु में लेना गमन अर्थ वाला, नी नितरां गमयति प्राप्यति इति, किसको प्राप्त कराता है, विज्ञान आत्मां को अपने स्वरूप की ओर ले जाता है। उपनिषद परमात्मा परमं गुह्यम रहस्यम नाम उपनिषद ऐक्य प्रतिपत्त्यर्थम, आगे परमात्मा का यह परम रहस्य पूर्ण नाम है, क्या उपनिषद के नाम है, क्यों ये नाम दिया गया, ऐक्यता का प्रतिपत्ति करना, जीव को स्वरूप की ओर अपने ओर ले जाता है, अतएव उसका नाम उपनिषद। ये ग्रंथालय में नहीं घटेगा, विद्या में नहीं घटेगा, साक्षात नाम निजा शास्त्र प्रामाण्य शब्द विशेष अवस्थीयते, शास्त्र के प्रमाण से इस शब्द के विशेष अर्थ को हमने हम लोग निश्चय कर रहे हैं। उप निगमयितृत्वम नाम, जो उप निगमन करावे वही उपनिषद, ये जो है उपगमयितृत्व नामक एक, जैसे ना मनुष्यत्व को लेकर मनुष्य नाम पड़ गया, इसलिए उपगमय तृत्व रूपी गुण को लेकर ब्रह्म को लेकर गए, उस ब्रह्म का नाम उपनिषद। ऐसा हम शास्त्र प्रामाण्य से ही इस शब्द के अर्थ को विशेष को निश्चय कर रहे हैं। इनके काश उपनिषद माने ये उपनिषद जो उपगमय तृत्व जो है इस ब्रह्म है, आपने जो कहा है वो क्या काश सत्य से सत्य विधि सत्य का जो सत्य है इसलिए वो उपगमिता साय सर्वत्र जो उपनिषद अलौकिकार्थ तक दुर्विज्ञाता। लेकिन ये जो उपनिषद नाम है इस नाम का अर्थ अत्यंत अलौकिक है, अतएव इसको सभी के द्वारा अनायास जाना नहीं जा सकता। इति तदर्थम आतस्तुते, इसलिए उस शब्द के अर्थ को स्वयं श्रुति कथन कर रही है। ब्राह्मण वाक्यार्थों भी कथम निश्चय नहीं निश्चयता इत्याशंका, तब इसीलिए जवाब दिया है साहि सर्वत्र जो उपनिषद अलौकिकार्थत्व साहि उपनिषद वा यह जो उपनिषद ये जो संज्ञा है ये अलौकिक अर्थ वाला है, अतएव दुर्विज्ञ अर्था इसलिए दुर्विज्ञ अर्थ होने के नाते उसको सदर्थम आचिश्रुति सर्वत्र में लोक दुनिया में ही अत्यंत प्रसिद्ध नाम है ना। उपनिषद किसी का नाम कहा प्रसिद्ध है? उपनिषद या नाम किसी का भी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, इसे दुनिया का कोई व्यक्ति इसके व्युत्पत्ति आदि के द्वारा अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकता है, अतएव शब्द स्वयं व्याख्या कर रही है। प्राणावय सत्यम ऐशामेश सत्यम, कहे सत्य सत्यम कह दिया, सत्य का सत्य क्या होता है? दो सत्य शब्द का दोनों उठा लिया आपने, उपनिषद शब्द ही अर्थ समझना कठिन है और उसकी व्याख्या करिए और कठिन कर दिया आपने। सत्य का जो सत्य है वो उपनिषद है, वो ब्रह्म है, और भी कठिन हो गया ना ये। तब इसलिए पहला सत्य शब्द का ऐसे लक्ष्य क्या है और द्वितीय सत्य तो लक्ष्य अपना है ही है जिसका चिंतन करने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि सत्य कला क्या है? प्राणावय सत्यम येषाम एष सत्यम, एष आत्मा प्राण ही सत्य है। तेषाम सत्य शब्द वाच्यत्व हेतु महा, इन प्राणों का सत्य शब्द वाच्य क्यों कहेगा? तेन सत्य अधिष्ठान स्वरूपते संबंधा, क्योंकि प्राणों को सत्य नाम क्यों पड़ गया? जैसे चक्षुरादि इंद्रियों का नाम प्राण आपने रख दिया, क्यों रख दिया? क्यों प्राण को आश्रित करके उनका अपना जीवन चल रहा है। यदि प्राण आप चल दे और ये रह जाए तो कहां से रहेंगे? मर जाएंगे सब, उसके बिना रहते ही नहीं सकते। ये आपने देखा प्राण आश्रित होकर के ये सब चलते हैं, अतएव इनके अस्तित्व को लेकर के जिसके अस्तित्व को लेकर के इनके अस्तित्व सिद्ध हो रहा है उसी का नाम इनका नाम हो गया। प्राण के अस्तित्व को लेकर के ही इंद्रियों के अस्तित्व होने के नाते इन इंद्रियों का नाम क्या रखा आपने? प्राणा। हाँ, उसी प्रकार से जिस आत्मा के अस्तित्व को लेकर अधिष्ठान को लेकर आश्रित होकर के ये सब भाषित हो रहे हैं, कौन? ये सब प्राण भी भाषित हो रहे हैं, सारा जगत भाषित हो रहा है, सारे भूत सब कुछ भाषित हो रहे हैं, इसलिए सबका नाम क्या हो गया? जिस सत्य में अधिष्ठित होकर आश्रित होकर आध्यासिक रूपेण प्रतीत हो रहे हैं, अतएव उस अधिष्ठान की संज्ञा से उनकी संज्ञा का प्रयोग कर दिया प्राणावय सत्य। वाक्य व्याख्यान आय उत्तरम ब्राह्मण द्वंद विशति, अरे यहाँ इतना ज्यादा व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं, भाष्यकार करते विस्तृत विवेचन तो स्वयं उपनिषद में अगले दो ब्राह्मणों में शिशु ब्राह्मण और मूर्तावर्त ब्राह्मण, ये आप जो पढ़ रहे हैं द्वितीय अध्याय का पहला ब्राह्मण है ना, दूसरे ब्राह्मण का नाम शिशु ब्राह्मण, तीसरे ब्राह्मण का नाम मूर्तावर्त ब्राह्मण है, उनमें आप और विस्तार से इसी वाक्य का सत्य से सत्य प्राणावय सत्यम देशा में सत्यम की व्याख्या पढ़ेंगे। ब्राह्मण द्वयम इतने पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, ठीक है आगे के ब्राह्मण जो बताओगे सब बताओगे, इन पहले मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। भगवत बताओ तो परिषद व्याख्यान है उत्तरम ब्राह्मण कहता ठीक है, हाँ ये सुपरिषद वाक्य उपनिषद नाम और इसकी व्याख्या पर किस जो श्रुति था उसकी व्याख्यान करने के लिए आगे के दोनों ब्राह्मण द्वय है आप कह रहे तो ठीक हो गए। लेकिन तस्य प्रसिद्ध उत्तम तत्र न जानी किम प्रकृतस्य आत्मविज्ञान पाणिपेषण संसारिण शब्दादि उपनिषद अहोस्मित असंसारिण कसिचित, बड़ा विलक्षण प्रश्न पूछ रहा है संक्षेप, बहुत सुंदर प्रश्न है क्योंकि यहाँ निर्गुण ब्रह्म लेना है या सगुण जीव को लेना है, किसको लेना चाहते या कांड ब्रह्म ईश्वर को लेना चाहते? पहले अनिश्वरवादी को लाएंगे, ईश्वरवादी को लाएंगे, सब पूर्वज कही आएगा यहाँ ब्रह्म सिद्धांत उठेगा। पहले यहां पर विचार का आरंभ के लिए आवश्यक बातों का है, अभी विचार आरंभ नहीं हुआ। विचार जो आरंभ होगा आगे प्रश्न में आएगा 482 में, नतावत असंसारी पर इत्यादि है ना, जो प्रघटक है पैराग्राफ नतावत असंसारी पर 482 प्रश्न दिख रहा है यहाँ, तो वहां से शुरू होगा विचार। विचार करने की जरूरत क्या पड़ी, उस जरूरत को यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है। विचार के आरंभ करने पीछे एक न्याय है, नियम है, जिसके अगर आपको चलना चाहिए। संदिग्धम सप्रयोजन चेत विचार्यता नान्यता, न्याय अंतगिरि विधि है। संदिग्धम सप्रयोजन च विचार्यम इति न्याय, जो संदिग्ध हो और संशय का पीछे प्रमाण चाहिए, यानी कि आपके मन में झूठे संशय कर दिया, संशय का पीछे भी आधार होने चाहिए। दो पक्ष उठाओगे, संशय में क्या होता है, कम से कम दो पक्ष होगा, ऐसा है या वैसा है। तो ऐसा है कहने के पीछे प्रमाण चाहिए, वैसा है बोलने के पीछे प्रमाण चाहिए। फिर कौन से प्रमाण प्रबल होगा, कौन किसका कैसे अन्वय करना, किसका क्या होगा, इतना बाद में होगा। विचार से विचार करने के लिए संशय दिखाना पड़ेगा, और संशय सब प्रमाणिक होनी चाहिए, अप्रमाणिक संशय नहीं होनी चाहिए। और सब प्रमाणिक संशय होता होगा उसे विचार करने के कोई प्रयोजन नहीं है, कोई व्यर्थ विचार करना। इसलिए सब प्रमाणिक अनेक पक्ष युक्त संशय यदि सब प्रयोजन है तो विचार करना। अतएव यहां पर विचार दिखाना चाहते हैं, यदि हम यह विचार करने जा रहे हैं इसको संशय क्या है और संशय जन प्रयोजन क्या हो, ये दोनों को पहले दिखाएंगे तब विचार आरंभ करेंगे। संशय दिखाने देखिए तस्य उपनिषद या इत्र, ये तो कहा ना तस्य उपनिषद सत्य वाक्य था मंत्र में, तस्य मैंने कस्य उपनिषद, किसके उपनिषद की बात कह रहे हो आप, जीव उपनिषद है या ब्रह्म उपनिषद है, किसका तत्र न जानी महा उर्पशी गद्दा। हम यहाँ पर विचार अपने बुद्धि से लगाए लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया क्या लेना है, किम प्रकृतस्य आत्मनः, जो शुरू हुई थी जहां से प्रकृत आत्मा, जिसको आपने विज्ञान विषय से कहा था, पाणि पेशं के जगाया गया था, वो जो संसारी है, शब्द आदियों का उपभोक्ता है, उसको यहां पर लेना चाहिए। यम उपनिषद उसकी यह उपनिषद है, अर्थात जीवात्मा स्वतः कौन है, ब्रह्म तो सोएगा नहीं, परमात्मा तो सोएगा क्या, तो सोया हुआ को जगा रहे हो आप, संसारी हुआ शब्द आदि विषय भोगता है, ये जीवात्मा का उपनिषद, तब से हमने जीवात्मा उपनिषद ऐसा लेना चाहिए। आहो स्वीत असंसारी न कस्यचित, अतः कोई असंसारी पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कर्ण शांत ब्रह्म जो कहा विचार कर बीच में जो प्रसंग उठाता, तो उसको लेना चाहिए किंचात। और दूसरी बात विचार का फल, फल के बारे में ये हो गया संशय का दो पक्ष, जीव रूपी आत्मा का उपनिषद है या ब्रह्म रूपी असंसारी आत्मा का उपनिषद, संसारी आत्मा का असंसारी आत्मा, वो बाद में विचार करेंगे, वो असंसारी आत्मा अभी निर्गुण है कि सगुण है कि क्या, वो लफड़ा बाद में देखी जाएगी। अब ये तो तय करो संसारी आत्मा का है ये जो सोने वाला रोज रोज, या असंसारी कोई ईश्वर है उसकी है। इसकी है। ये विचार किया। अब उसका प्रयोजन क्या, विचार करने से क्या लाभ है, अरे किसी का होने ना किसी का उपनिषद छुट्टी करो, है किसी का उपनिषद क्यों झमेला पड़ रहे हो, कहते नहीं नहीं इसका विचार करने का प्रयोजन भी है। यदि संसारेण तथा संसारी हो विज्ञानी, यदि आप ये संसारी को उपनिषद कहोगे, ये जो ब्रह्म विद्या चल रहा है, जो विद्या सूत्र में भी जो कही गई थी आत्मा नमेव अवेत इत्यादि, वहां से भी हमें क्या लेना पड़ेगा, संसारी जवाब में लेना पड़ेगा। वेद्य सकल उपनिषदों के वेद्य जीवात्मा का स्वरूप ही हो जाएगा, तल विज्ञान अधेश प्राप्ति, और इस संसारी का मैं संसारी को जान लेने से ही सर्व प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए। सही है ब्रह्म शब्द वाच्य, और वही ब्रह्म शब्द वाच्य भी हो जाएगा सर्वत्र, तद विद्या ब्रह्म विद्या, ये संसारी का विद्या ही ब्रह्म विद्या कहा जाएगा। अच्छा पहले कहोगे नहीं असंसारी को लूंगा, तब दूसरी समस्या खड़ी होगी। अतः असंसार है नश्चित तथा प्रविद्या तस्मा च प्रविद्या सर्वभावापत्ति सर्व छात्र प्रमाण भविष्य। और ये सारी बातें दोनों पक्ष और इनका जो प्रयोजन अभी जो पढ़े हो तस्य उपनिषद सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषा में इस शास्त्र का वास्तविक प्रामाणिक अर्थ जो आप निकालोगे उसी के अनुसार निर्भर है। इसलिए इस पर मंथन करना जरूरी है, इसी का निचोड़ पर सारा निर्भर रह रहा है। इसे सर्वम में तत् शास्त्र प्रामाणिक मेरे दोनों पक्ष और जो दोनों प्रयोजन बोल रहा हूं इसका पीछे शास्त्र प्रमाण है। संशय और प्रयोजन दोनों के पीछे हम प्रमाण व्याख्या करता विस्तार रूपेण क्या प्रमाण बताओ दोनों पक्षों में साबित करो किसका लोगे तो क्या लोगे तो कैसा होगा किस आधार पर ले रहे हो दत्ता देखिए किंतु अस्मिन पक्षे आते वस्ता आतने पहला ले रहे उल्टा पक्ष को असंसारी पक्ष को अस्मिन पक्ष तुरंत अवैध अवैध पुर लेना किंतु अस्मिन पक्षे असमें शुद्ध ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म आदि को ईश्वर को परमात्मा को यदि आप उसको ब्रह्म असंसारी को मतलब असंसारी को आप यहाँ पर तस्य शब्द से लोगे तस्य परिषद से असंसारी ब्राह्मण हो परिषद लोगे फिर तो आत्मत्व वापस आतन में हुए अहम ब्रह्मास्मि पर ब्रह्म एक प्रतिपादित स्वर से कुपेरन परब्रह्म के साथ किसके कथा बोल रहे हो परब्रह्म का ही परिषद बता रहे हो फिर उस परब्रह्म को किसके साथ करने जा रहे हो एकत्व को प्रतिपादन करने वाले श्रुतियां निरर्थक ये कर उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। और कहोगे फिर संसारी का ले लूंगा संसारी नश्च अन्य भाव अरे संसारी का लोगे यहाँ तस्य शब्द है उसे बिन कोई दूसरा रहा ही नहीं वो किसको प्राप्त करेगा किसके साथ है क्यों प्राप्त करेगा तब भी समस्या खड़ी होगी। अन्य अभावे उपदेश क्योंकि दूसरा कोई असंसारी रहा ही नहीं इस दुनिया में और वह संसारी असंसारी को प्राप्त करने में प्रसंग नहीं रहा संसारी संसारी रहेगा तो उपदेश किस बात में उपदेश क्या फल क्या निकला नतीजा करते है ना यदि असंसारी का असंसारी बने रहना ही उसकी मुक्ति है फिर ये सारा परिषद किस काम का उपदेश ही व्यर्थ हो जाए। जिसलिए ऐसा है इसलिए यहाँ पर तो इस मंत्र का अर्थ इतने टुकड़े का अर्थ समझने के लिए बड़े बड़े पंडित भी अनेक क्विंटल घी पी गए नहीं समझ पाया। यदि एवं पंडित नाम अभी एतन महामोहस्तान इसलिए कि ये जो पंडितों का भी महामोह का स्थान निर्णय देना अत्यंत आसान नहीं है बहुत कठिन मामला है। अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न विषय ऐसा प्रश्न का विषय है जिसका आज तक कोई मायकला जवाब दे नहीं पाया ढंग से ऐसा कोई पक्ष उठा रहा है जो पक्ष की बात है घबराइए नहीं ऐसे नहीं कोई दे ही नहीं सका स्वयं श्रुति दे रखी है और समझने की बात है तो शंकराचार्य जैसे लोग अपने प्रकट किए सही निचोड़ निकाले हैं। तो पूर्व पक्ष कह रहा है जिसलिए हमारे इतर संशय प्रयोजन को लेकर इतना विचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पंडितों के लिए भी मां मोह का स्थान रहा है और इस प्रश्न का विषय को किसने आज तक प्रतिवचन नहीं दे सका है। अतो यथाशक्ति ब्रह्म विद्या प्रतिपादक वाक्यश ब्रह्म जिज्ञास नाम बुद्धि विपादनाय तो हम तार्किक उतार्किक जो है उन लोगों के लिए नहीं बोल रहे कुछ भाष्यकार कहते हैं हम तो भाई जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं उनके लिए समझाने के प्रयास करता हूँ अर्थात जिसको इन अद्वैत श्रुतियों में श्रद्धा है वही समझ सकता है जिसके पहले से दुराग्रह बैठा हुआ है ये जो बोलेंगे मैं इसको काटूंगा तो भाई फिर तो तुम जाने तुम्हारे काम ब्रह्म जिज्ञासु है नहीं है ना वो तो केवल क्या है जिज्ञासु है वो शास्त्रार्थ में जितने का इच्छुक है जिज्ञासु नहीं है जिज्ञासु है वो ज्यादा मैं जीतने के चाहता हूँ बस तुमको हराने से मेरा मतलब है ऐसे वालों को खंडन की युक्तियां लानी पड़ेगी वो तो यहाँ से मतलब नहीं है वो तो खंडन की युक्ति पकड़ना पड़ेगा ठीक है तू बोलते जा और हम तुम्हारे खंडन करते हैं। अच्छा इसलिए कहते क्या भाषिकार यथाशक्ति भ्रमित यथाशक्ति कह दिए। भाई हम भी ये नहीं कह सकते गारंटी से, भाषिकार देखा अपने आप को कितना सरल भाव लाते हैं यहाँ पर, ये नहीं अहंकार है निश्चय करके मैं तुमको बता दूंगा, इन्हीं कह रहे यथाशक्ति हम प्रयास करते हैं केवल कि भाई तुम्हें समझाने का, किनको भी जो ब्रह्मित्या की प्रतिपत्ति के लिए ही ये प्रतिपादक इन वाक्यों में ब्रह्म की विजिज्ञासा रखने वालों के बुद्धि कवित्पादनाय विचारिष्यामः, उनकी बुद्धि के यथार्थ तत्व में अवगाहन कराने का प्रयास करना है। वास्तविक क्या यहाँ पर तत्व है, क्या रहस्य है, इन शब्दों का लक्ष्यार्थ गुह्यार्थ जो है, गुह्यतमार्थ क्या चीज हो सकती है, इस पर विवेचन करके यहाँ पर मंथन करके हम निर्णय देने का प्रयास करेंगे। ऐसे कर दिया इधर थोड़ा नीचे देखिए आनंद पक्ष फल प्रतिदिन परामर्श इत्यादि ना यत एवं, जिसने ऐसा है दोनों पक्ष में अलग अलग फल दिखाई दे रहा है ना, परस्पर सामंजस्य और असामंजस्य प्रसाद प्रमाण से आपने देखा। अब एक पक्ष में भी भेद पक्ष में भी समस्या है, भेद पक्ष में जीव और ब्रह्म यदि भिन्न ही है वो कभी एक ही नहीं हो सकते तो ऐक्यता का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, और यदि अत्यंत अभिन्न ही है तभी उपदेश व्यर्थ ही हो जाएगा, है ना। ज्ञान विज्ञान में दे रहे देखिए ब्रह्मोपनिषद पक्ष है शास्त्र प्रमाण सर्वम संबंध संचेत तथा वस्तु किम विचारण इत्याशंका जीव ब्रह्म और भेदो अभेदो वा, जीव और ब्रह्म का तुम भेद बोलना चाह रहे हो ना, यदि भेद गुरु का संसारी ब्रह्म को परिषद कहते हो तब तो व्यर्थता है, अभेश्रुतियां नष्ट नाराज हो जाएंगे सारे। ये भेद पूर्वक ही जीव ब्रह्म का भेद पूर्वक कथन करता हुआ संसारी को यहाँ पर परिषद कथन करने जाओ फिर तो एक की श्रुति कथन करने का विरोध हो जाएंगे, और अभेद पक्ष को लोगे फिर संसारी और असंसारी अभिन्न है, अभिन्न के उपदेश इसको दे रहे हो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। अभेद पक्ष अनुपत्ति इसे दोनों पक्ष अनुपन्न होगा, भेद पक्ष भी ठीक नहीं अभेद पक्ष भी ठीक नहीं, फिर कौन सा पक्ष ठीक है, इसे लोगों ने फिर अभेद लाया बीच में ना भेद ना भेद द्वैताद्वैत भेदाभेद। उसमें तो बड़े चैतन्य महापुरुष की बड़ी कृपा हो गई, उन्हें अचिंत्य भेदाभेद घुसा दिया और विशेषण जोड़ दिया, ये भेदाभेद भी ऐसा है जैसे कर ना पंडिता नाम महामोह, इसे उन्होंने कहते अचिंत्य चिंता ही मत करो चार ही मत छोड़ो अचिंत्य है ये भेदाभेद, चक्कर पड़ना ही नहीं चाहिए इसमें इत्यादि इत्यादि देखने मिलते हैं। महत्तम मोहस्य महामोह क्या है, कहते महत्तम मोहस्य किम कहते विचारोत्थ निर्णय बिना अनुच्छिन्नत्व, विचार से उत्पन्न निर्णय के बिना ही अनुच्छिन्नता ही महामोह है, मोह का भी उच्छेद हो नहीं सकता, विचार का निर्णय हुए बिना जिस मोह को उच्छेद नहीं हो सकता है उसका नाम महामोह। तस्य स्थानम आलंबनम केनापि लोक्तम, लेकिन उसके निर्णय का स्थान जो आलंबन है वो तो किसके द्वारा व्याप्त नहीं है, पर यह प्रश्न से विषय भूतमती ये एकात्मता क्या चीज है इस प्रश्न के जवाब कोई नहीं दे सकता। भेद विशिष्ट एकात्मता है या अभेद रूपी एकात्मता है, भेद अभेद रूपा इतना एकात्मता है कि क्या ही है एकात्मता, बार बार बोलते जीव ब्रह्म क्यों क्या ये, इस एकात्मता को कोई समझा है उसका आज कोई जवाब ढंग से नहीं दे पाया है, इसलिए हमारे संशय हो गया नहीं ये केनचित एकात्म प्रश्न प्रतिपक्त हुआ शक्य थे, ये देवी समस्या है जिस किससे भी मैं पूछ लू एकात्मता क्या है वो जवाब ही नहीं दे सकेगा, वो तो अपनी अपनी बात है ना, सब अपनी अपनी बात बताएंगे क्या। इसलिए गुरुदेव की आरती में कहा ना नाना पंथ गावे, सभी नाना पंथ गा रहे हैं अपनी अपनी बात, सब डोली जो है पीट रहे हैं पीटते रहो, लेकिन इसलिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा मैं किससे पूछूं इस एकात्म का प्रश्न, ये न कहने चले एकात्म प्रश्न प्रतिवक्तुंगा न शक्यते, क्योंकि क्या प्रमाण है श्रवणाया बहुगरियो न लभ्य प्रमाण, इस तरह से विचार का प्रयोजक जो संशय और प्रयोजन दोनों के बारे में कथन करके भाष्यकार आगे आरंभ करते हैं। पहला पक्ष है यहाँ अनिश्वरवादी को लेंगे, अरे असंसारी है ही नहीं कहा तुम पढ़ रहे हो चक्कर में, कोई असंसारी ईश्वर ईश्वर है नहीं, हाँ फालतू तुम लोग लाते हो कोई अच्छा ईश्वर को मान लेते हो, मीमांसक भी तो है ना असंसारी मानता हो ईश्वर है मानने की जरूरत नहीं, वैदिकों में भी है अवैदिकों में तो है ही असंसारी है ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं कहने वाले, इसलिए यहाँ पर सीधी जीवात्मा का विचार यथावत असंसारी पर असंसारी प्रभुता आत्मा ब्रह्म का ये उपनिषद है ऐसा कहना संभव नहीं है। क्यों? तब जवाब में विस्तार करेगा। ये पूर्व पक्ष हो गया, पूर्व पक्ष कह रहा है उसके अपने प्रतिज्ञा वाक्य। असंसारी कोई परमात्मा ईश्वर नाम का चिड़िया इस संसार में नहीं है, प्रतिज्ञा कर दिया। क्यों नहीं है भाई? क्या ये पौर्वापर वाक्य में ऐसे कुछ प्रतीति नहीं हो रही क्या? तब समझा रहा है पौर्वापर पूरा जो अब तक हमने कथा सुनी है अजात शत्रु और बाराती का विचार, उससे तो मुझे प्रतीत हो रहा है। पूर्व पक्ष कहता है पाणी पेशन प्रतिबोधिता शब्दादि भुजो अवस्थान्त विशिष्टा उत्पत्ति शुदे है। वह कहता है तो जीव भिन्न कोई असंसारी परमात्मा है ऐसा हम नहीं मान सकते, नास्ती। उसने हेतु दिया क्योंकि प्रकरण में आप देख रहे हो हाथ से हिलाया जगाया है, शब्द आदि को पहले सुना नहीं बाद में सुन लिया, अतः शब्द आदि को भोगता है इत्यादि से ज्ञापन हुआ अवस्थांतर से विशिष्ट। पहले दूसरी अवस्था वाला था और अब दूसरी अवस्था वाला है। अवस्थांतर विशिष्टात ये शब्द है, अवस्थांतर से विशिष्ट से ही उत्पत्ति का विशिष्ट को आपको बताना होगा। एवं अस्माद आत्म सर्वे प्राण अस्माद तुमने सुषुप्ति आत्मना सुषुप्ति अवस्था विशिष्ट आत्मा से जगत उत्पत्ति होता है और स्वप्रेम जागृत अवस्था आत्मा उसको उपभोग कर जीवात्मा से उत्पत्ति जीवात्मा में लय जीवात्मा ही सब कुछ मामला है। न प्रशासिता असनाया देवी अवर्जित परो विद्यते, कोई सारा संसार पर प्रशासन करने वाला ये संसार से प्रशासन गार्गी अक्षर से प्रशासन गार्गी इत्यादि जो कहा आगे में भी, अरे वो अक्षर अक्षर प्रश्न गार्गी कुछ नहीं है, कोई प्रशासिता नहीं। असनयादि वर्जित हो भी भूख प्यास है सर ही, अरे हम तो ये की जानते ही राजा जो दिख रहा है हमारा और भूख प्यास से पीड़ित वाला राजा है हमारा प्रशासन करने वाला, उसके अलावा कोई दूसरा प्रशासक जो भूख प्यास आदि परे हो ईश्वर नाम से कहा जाए ऐसा कोई तत्व नहीं है। न विदते जानते पूजा भाई क्यों है भाई अस्मात यस्मात ब्रह्म जपिष्यामि इति प्रतिज्ञाय सुप्तम पुरुषम पाणी पुरुषम बोधयित्वा व्याख्या कर रहे हैं। पहले प्रतिज्ञा वाक्य की व्याख्या हुई ना, न तो संसारी पर उसकी व्याख्या ये न प्रशासित आसन आदि वर्जित परो विदते, और प्रतिज्ञा के प्रति हेतु जो दूसरी दी थी पाणी पेश प्रति इत्यादि वाक्य था उसकी व्याख्या कर रहा है। प्रश्न के ऊपर फिर जवाब दे रहा है गुरु पक्ष अपनी बातों की व्याख्या कर रहा है। यस्मात् ब्रह्म जपिष्यामि, क्यों? क्योंकि क्या बोल दिया अजात शत्रु ने, क्या प्रतिज्ञा की थी? ब्रह्म का बोध कराऊंगा, ब्रह्म का आपको इस प्रकार से सांकेतिक रूपेण दिखाते हुए स्टेप बाय स्टेप विवेक कराते हुए आपको ब्रह्म का बोध करा दूंगा। तो इतने ऐसे कह करके उसने क्या किया, सुप्तम पुरुषम पाणी पेशम बोधित्वा सुपुरुष को पाणी पेशम ने हाथ की ओर बारंबार हिला करके उसको जगा दिया था और तम शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्टम दर्शित्वा, और वही परमात्मा शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्ट है ये बात दर्शा करके उसी आत्मा को तस्य स्वप्न द्वारे न, फिर क्या किया बीच स्वप्न को टपकाया उसी का उसी जीवात्मा के अंदर स्वप्न के द्वारा सुषुप्त्याख्यम अवस्थान्तर मुनीय तद्वारा वह सुषुप्ति अवस्थान्तर में आ गया कह दिए। और उस सुषुप्त अवस्था से आपन्न आत्मा तस्मादेव आत्मन सुषुप्त अवस्था विशिष्टा, उस सुषुप्त अवस्था विशिष्ट आत्मा से ही अग्नि विस्फुलिंगादि ऊर्ण नावि दृष्टान्ताभ्याम उत्पत्ति दर्शयती, अग्नि विस्फुलिंग और ऊर्ण नावि दृष्टान्त के द्वारा उसी सुषुप्त आत्मा से जगत की उत्पत्ति बताई गई है। एवं अस्मात् श्रुते एवं एव अस्मात् इत्यादि शब्द श्रुति को दिखाया एवं एव अस्मात् इत्यादि के द्वारा, अतएव ये जीवात्मा का ही अवस्थान्तर का प्रसंग है। जागृत और स्वप्नकालीन जीवात्मा भुक्त भोग आत्मा है, भुक्त आत्मा है, और सुषुप्तिकालीन आत्मा ही इस संसार का कारणीभूत आत्मा है ऐसा मानिए। इन्हीं के भेदाभेद का कथन किया, इन्हीं की एकत्व की बात कह रहा है। कोई जीव ब्रह्म एकत्व नहीं है, जागृत और स्वप्न अवस्था में जो जीव है, जो इन विषयों को भोग करता है, और वो जो उसका भोग्य विषय जिस आत्मा से पैदा हुआ, तो सुषुप्त आत्मा से, वो सुषुप्त आत्मा ये जागृत और स्वप्न आत्मा ही जीव में कितनी, ये यहां पर बोध करा रहे हैं। अति क्यों ईश्वर ही नहीं, क्यों ऐसे कर रहे हैं वो, क्योंकि वो मानने को तैयार है। सबसे पहले प्रतिज्ञा करी बैठा ईश्वर नाम को चीज ही नहीं, इस जीव में कितने प्रसंग ही नहीं। यहाँ पर अवस्थांतरों की ऐक्यता को कथन किया जा रहा है। यहाँ न चन्यो जगत कारण मंत्रालय श्रुतोस्ती, और इस कथा के अंदर आप कहीं देखा गया जगत उत्पत्ति का कारण रूपेण इस जीव से भिन्न ईश्वर ना तत्व कहीं प्रतिपादन किया? अजात शत्रु जब से कसम खाया बोध कराने का, वहां से लेकर अभी तक जो मंत्र तक पढ़े हो, इस बीच में कहीं भी जगत उत्पत्ति का कारण कोई जीव से भिन्न तत्व का प्रतिपादन नहीं किया गया है। सब जगह क्या है प्रकरण, विज्ञानमय वही प्रकरण, केवल विज्ञानमय जीवात्मा का यहाँ प्रकरण चल रहा है। अतः इस प्रकरण में कोई अन्य की चर्चा हो ही नहीं सकती, अतएव अन्य है ही नहीं। निर्णय लो जीवान्य परमेश्वर नास्ति, क्योंकि प्रतिबोध अवस्था जीवस्य क्षेत्र स्वप्न या चर दी, ऐसे हो गया ना, स्वप्रबोध जीव को उठाया, फिर कह दिया प्रबोध वाला अवस्था वाले जीव को कहा क्षेत्र स्वप्न या, जहां स्वप्न से वही चल रहा है कहा, और अंत में जो उसको स्वाप्य ले गए सुषुप्ति में। इसे जीवा जीश्वर आपके जीवेद रहा भिन्नो नास्ति, निचान्यो अन्यो मने जीव से भिन्न ईश्वर नाम का वस्तु नहीं है। अंतराले ब्रह्म से प्रमाणी धृत बालाचार्य भी कहीं नहीं कहा, और ब्रह्म जपैश्यामी करके हजार सूत्र हजार सूत्र के लिए वहां से भी कहीं भी किसी भी स्थल पर बातें नहीं है। इति उपसंहार और मध्य मने ब्रह्मते प्रवाणी से लेकर के आत्मन सर्वे उत्पद्यन्ते जो अभी उपसंहार जो किया है, इस बीच में कहीं भी कोई जीव से भिन्न ज्ञान में से भिन्न ईश्वर का श्रवण नहीं हुआ है। इस समस्त वाक्य में यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रह्म का विज्ञानमय का ही प्रकरण है। अतः जीव से ब्रह्म शब्द प्रकृत, इसे जीव ही ब्रह्म शब्द के द्वारा कथन किया गया था दृप्त बालाकी के द्वारा, और वही उसी को बोध करा रहा है कौन, अजाम समान प्रकरण श्रुत्यंत। इतना ही नहीं, पूर्व पक्षी तगड़ा है, वो कहता है आप तो दस प्रतिशत जानते हो, हम तो कौशिक ब्राह्मणों पीछे नहीं पड़े हैं। हाँ, उसमें भी यही बात कहा था, वहां भी अजात शत्रु संवाद है, वहां भी अजात शत्रु बालकी का संवाद है, समान प्रकरण वहां, इसीलिए वही तो वक्ता है, वही तो वहां भी है, तो दोनों अलग अलग अलग, तो ये भी है नहीं कि वहां याज्ञवल्क्य का संवाद है, ये दूसरा बोल रहा दूसरा बोल रहा है, एक कोई बात भी नहीं, यही व्यक्ति बोलने वाला है, पूछने वाला भी वही व्यक्ति है, प्रश्न प्रतिवचन करता अभिन्न है ना पुष्प परिषद में भी। इसे समान प्रकरण श्रुतंतरे कौशिका नाम कौशिक के नाम आदित्य पुरुषान प्रस्तुत सहवाच यो वही बोला पुरुषाण करता यस्य चेतत कर्म स वै वेतव्येति प्रबुद्ध से ज्ञान में से वेतव्यता दर्शयति न अर्थांतरस्य। कौशिक की शाखा में वहां पर भी जो है ना समान प्रकरण को उत्थापन कर श्रुतंत्र ने कहा कि भाई आदित्य जैसे यहां भी आदित्य पुरुषों के विचार बाला के आदित्य से तो शुरू किया था चक्षु को लेकर के, आदित्य से शुरू करके जैसे ही आए वहां भी वैसे ही था, प्रस्तुति करके थोड़ा बाद में अंतर शब्दावली में इतनी अंतर है क्या, सहवाच यो वही बाला का ये तेषां पुरुषाणां कर्ता ये अधिक जुड़ा, ये सब यहां नहीं बृहदारण्यक में, ये शब्दावली नहीं है, शब्दावली भिन्न है, पूर्व पक्ष कहना है तात्पर्य कर्ता यस्य चेत कर्म स वै वेतव्य हो इत्यादि वो कटा रहा है। विज्ञान में विषय कहते कहते देखो वह जीव विषय ही है, वहां पर भी जगत वाचित प्रतिकरण यहां सब पूर्व पक्ष जो ले रहे हैं ब्रह्म सूत्र में, जो पूर्व पक्ष उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं यहां ब्रह्म सूत्र में, यहां जगत वाचित प्रतिकरण है एक, और दूसरा वाक्यान्वय अधिकरण है, जगत वाचित्व अधिकरण और वाक्यान्वय अधिकरण दोनों दिया यहीं पर बाल आनंदगिरि में, देखिए दूसरे और तीसरे पंक्ति जगत वाचित्व अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय द्रष्टव्य और वाक्य शेष वशादपि जीव से वेतव्यत्वम वाक्यान्वय अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय द्रष्टयति, वहां के अधिकरणों का पूर्व पक्षों को यहाँ भाष्यकार पूर्व पक्ष विस्तार से समझाने का प्रयास कर इन अधिकरणों के जो पूर्व पक्ष सूत्र है उसी सूत्र के विषय को विस्तार रूपेण पूर्व पक्ष रूपेण जीवादर्श पर से वेतव्य से अभावे जीव से अतिरिक्त वेतव्य का अभाव सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने उन अधिकरणों का थोड़ा पूर्व पक्ष देखना हो तो टिप्पणी में जाना पड़ेगा क्या वहां कहा गया है, थोड़ा देख ही लीजिए ताकि और स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को मस्तिष्क में बात। कहते देखिए कौशिक के ब्राह्मणे बाला की अजात शत्रु संवाद श्रुवेद है, मिल गया तीसरी पंक्ति टिप्पणी में यो वही इत्यादि वाक्य पांच किमत्र आदि इत्यादि पुरुषारंभ करता जीवो वेदितव्य उपदिशत है उत मुख्य प्राण आहोषित परमात्मा इति विषय यह ताल विषयकार है, विषय माने संशय ताल विषयकार होगा तो उसका अर्थ होता है संशय मूर्धन शिकार होगा तो विषय तत्व चिंतन का जो हमारा लक्ष्य चर्चा का विषय बनता है वो विषय ही रहेगा, वो मूर्धन शिकार रहेगा। काले शिकार का मतलब संशय। तीन पक्ष उठाया वहां क्या मैंने ब्रह्मसूत्र में जो उठाया वो बात बोल रहे हैं। इस वाक्य के अंदर तीन चीज हो सकती है, या तो जीव का कथन किया जा रहा है, या मुख्य प्राण का कथन किया जा रहा है, अथवा परमात्मा का। जीव यदि तावत प्राप्त पहला पूर्व पक्ष वहां जीव है बोलता है, जीवो भी भोक्तृत्व स्वभोगोपकरण भूतानां केशां पुरुषाणां कर्ता उपपद्यते, क्योंकि जो है जीव है भोक्ता है स्वभोग के उपकरण भूत ये सब आदित्य भी क्या है तथा इंद्रिय अभिमान यह होता इसलिए उपभोग के साधन है उसके अनुग्रह के लोग हैं, इन सब की सहायता को लेकर के जीव अपना विषय भोग कर रहा है, इसीलिए भोक्तृत्व स्वभोग के उपकरण भूतानाम एषां पुरुषाणाम आदित्यादीनाम कर्ता उपपद्यते वही कर्ता। जैसे बड़ई है वो अपना अस्त्र को बनाता है और फिर अस्त्र के उपभोग करते इस्तेमाल करता है, चीजें बनाता है, खाट वाट बनाए उस पर सो भी जाता है, वैसे ये जीवात्मा ही इन सब का कर्ता है, इन सबको बनाया और इन उपकरणों को लेकर विषयों को भोग करके मौज कर रहा है। पूर्व पक्ष यहां लिया गया अब रहने जीव मुख्य प्राण का पक्ष नहीं उठा है, यहां जाके वर्तमान में वहां तो था तीन जीव मुख्य प्राण परमात्मा, तो जीव और मुख्य प्राण पूर्व पक्ष हो जाएगा और परमात्मा सिद्धांत पक्ष, वहां सिद्धांत पक्ष परमात्मा चला गया, लेकिन उसको यह सब क्या उठाना नहीं है, हमें तो इतना ही मतलब यहाँ जीव का पूर्व पक्ष उसी पुत्री पूर्व पक्ष को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तद यथा देखो उसमें दृष्टान दे रहे हैं जीव यदि क्यों पुरुषाणाम तस्यापि धर्मादर लक्षण कर्म शक्यते श्रावयितुम, और उसी के अंदर धर्मादर रूप कर्म भी श्रवण करना श्रवण कराना संभव है। यस्य चैतत् कर्म इति वाक्य शेषे च सुप्तोत्थान उत्थापनाख्यम जीवलिंग मदर गम्यते, और यस्य चैतत् कर्म सवै वेदितव्यः है ना, कौशिक ब्राह्मण का मंत्र थे वहां पर जो भी क्या लेना कि सो करके जगे हुए का यहाँ पर कथन करने से यही जीव के प्रति जीव को माने में प्रमाण लिंग है। तदेता श्रेष्ठ स्वैर भुंजते यदा वा स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजते, जैसे कोई सेठ है वो अपने नौकर चाकरों को भोग कर रहा है और नौकर चाकर भी उनसे तनख्वाह का पा रहे, उनके जो है आश्रय पा रहे, सुरक्षा पा रहे, सब कुछ पा रहे, उनको भोग कर रहे, इधर परस्परम भाव इनका काम चलता है, तो वो भी जीव है ये भी जीव, आदित्य भी जीव है ये भी जीव है, उनके प्रति ये निर्माण और इनके प्रति वो निर्माण हुआ, परस्पर काम चलता है, दोनों ही चेतन जीव होने के नाते। एवं जीवो भी आदित्यादि भी प्रकाश आदि ना वही कह श्रेष्ठ प्रधान पुरुष स्वयं वृत्ति उपकरण बनते वृत्तिया भी अचना आच्छादन आदि ना प्रधान जीवंती, एक प्रधान होगा बाकी कौन होंगे, इसलिए यहाँ पर प्रधान कौन है, एवं जीवो भी आदित्य भी प्रकाश आदि ना भोगोपकरण उपभुंगते वृत्तियादिवत आदित्यादियों देवापी जीवम हविर्ग्रहणाद उपजीवंती है ना, जीव प्रधान है आदित्यादि गौण है, क्योंकि जीव इनकी सब को लेकर के विषयों को भोग करता है और देवता क्या कर रहे हैं, जीव के देवता देवदार दिया हविष्य आदि को उपभोग करते हैं, इन प्रधान कौन हुआ जीव ही है। इस प्रकार अतः अस्मिन प्राणे एकदा भवती श्रुतुक्ता प्राण शब्द इत्यादि छोड़ दीजिए याद किया, इस प्रकार से औषधि के ब्राह्मण में भी इस मंत्र का अर्थ जीव पर पहला पूर्व पक्ष है घटाया। यस्य चैत कर्म विवेक यस्य च मैने यहाँ पर यस्य च एतत् एतत् का मतलब जगत, कर्म मैने कार्य, जिस आत्मा का ये जगत रूपी कार्य है वो आत्मा जानने योग्य है। इति प्रबुद्धस्य विज्ञान में ऐसे किसको कह रहे, जगा हुआ आत्मा को कह रहे, सोने जगने वाला आत्मा तो जीवात्मा ही है, अथवा पूरा प्रकरण अवश्य ही जीवात्मा का है। दर्शयति नार्थान्तरस्य तथा च आत्मनिष्ठ कामाय सर्व प्रेम भवति इत्युक्त्वा एव आत्मा प्रियः प्रसिद्ध तस्यैव दृष्टि श्रुत मंतव्य विद्यास्तव्यताम् दर्शयति। यहीं पर बुधाने के आगे देख लीजिएगा, जीवात्मा ही वास्तव में दर्शनीय श्रवण है मनन मंतव्य इत्यादि कहा जा रहा है, क्योंकि तथा च आत्मनिष्ठ कामाय सर्व प्रेम भवति कह दिया, आत्मनिष्ठ कामाय सर्व प्रेम भवति ये जो उठाया गया है इसके लिए वाक्यान व्याधिकरण को देखना पड़ेगा। वाक्यान व्याधिकरण के आधार पर ये भी प्रमाण रूपेण पहले कौशिकी में कौशिकी ब्राह्मण का जो उठाया गया है वहां पर जगतवाचक व्याधिकरण का, क्योंकि यस्य च एतत् कर्म जगतवाची है, एतत् जगत रूपी कर्म ने कार्य है जिसका, इसे जगतवाचित व्याधिकरण का विषय था वो। और फिर प्रदर्ण को ले रहे हैं वाक्यान्वय व्याधिकरण के आधार, उसको फिर कल देखते हैं।